الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عما يتساءلون؟ قال مجاهد: لا يرجون حسابا لا يخافونه. لا يخافون حسابا سے اس لیے کی ہے کہ جو آدمی کسی چیز کی امید نہیں رکھتا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا پھر اس سے ڈرے گا کیوں؟ چلیے من اذن له الرحمن سے چلیے صاحب مان کافی چلی امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس آیت میں جس نفخہ کا ذکر یہ نفخہ ثانیہ حدیث شریف اس پر دلالت کرتی ہے. يعني موسى يا الكبران كعصا ويدل ويقال ناخرة الاقتصاد ناخرة حذف الاقتصاد بعض کو کہتے ہیں ناخرا و نخرا دونوں معنی ہیں جیسے تامی کمی باقی بقی معنی ہیں اور بعض کی رائے ہے کہ دونوں میں فرق ہے. نخرا تو کہتے ہیں سڑی ہوئی ہڈی اور ناخرا کہتے ہیں آدمی جو وقت چل تاما اس لیے کہا گیا کہ وہ ہر چیز پر چھا جائے گی. حضرت محمدین کبرا کا لقب پہلے تھا تامۃ الکبرا. یہ شافعی المسلک اور حافظ حدیث سے تھے, زبردست علامہ تھے. جب کسی سے مناظرہ کرتے تو اس پر چھا جاتے تھے. ان کا لقب تامۃ الکبرا پڑ گیا. اس کے بعد پھر تحقیق کر کے لوگ نجم الدین کبرا کہنے لگے تھے. کئی بزرگوں کے یہاں تحصیل کے لیے حاصل ہوئے حاضر ہوئے. بابوں نے کہہ دیا تمہارا حصہ پلا دیا. حتیٰ کہ کہا گیا روز بہان مصری کے یہاں تمہارا حصہ. یہ مصر گئے مسجد میں داخل ہوئے تو شیخ وضو کر رہے تھے. یہی علامہ قدہ شیخ کے وضو پر اشکال ہوا. وہ حضرت نے اتنے زور سے تھپڑ مارا اور تنبیہ کے بعد کلمات کہے تین کے اندر سے جو بڑائی کا جذبہ وہ ختم. اور پھر حضرت ہی سے اقتصاد فیض کیا. لیکن بہت ہی بڑے آدمی, ایک تو بڑا آدمی ہوتا ہے ایک بہت ہی بڑا آدمی ہوتا ہے. جب شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب سلسلے سہروردیہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف لکھی تو حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے دعائے برکت کے حضرت نے دعا فرمائی اور ساتھ ہی فرما دی ان کی نسبت کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا سیف الدین باخرج کی نسبت تم سے طاقتور ہے. انہی کے سلسلے میں شیخ نجم الدین کبرا کے سلسلے میں حضرت مخدوم منیری رحمت اللہ علیہ جن کا مزار بہار شریف میں ہے جہاں بہاری لوگ بدعات مشرکانہ کرتے ہیں میں وہاں حاضر ہوا ہوں. لوگ سجدے کرتے ہیں اور خود مخدوم صاحب کو مسئلہ نہیں معلوم تھا. جب ان کے مریدین ان کو سجدہ کرتے تو کہتے شیخ نظام الدین فرماتے تھے شاید ممانعت سجدہ کی حدیث منسوخ ہو, لیکن نہ شیخ مخدوم صاحب کو معلوم نہ نظام الدین اولیاء یہ جس کا فنڈ ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کیا اور ایک عام ضابطہ سنایا ہے لو امرت احدن یسجد لاحدن لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجها. اگر میں غیر اللہ کے سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اپنی خاوند کے سجدے کی اجازت دیتا. اور بھائی کل احدن یوخذ من قوله ویکرہ اللہ رسول اللہ وسلم. نہ مخدوم صاحب بہاری کی بات معتبر نہ نظام الدین اولیاء کی, محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین کی بات معتبر. یہ بات یاد رکھیے بدعت ضلال کا زینہ ہے. آدمی بدعتیں اختیار کر کے کہاں پہنچتا ہے, یہ سراسر بدعتیں مشرکانہ اثر کرتا ہے. طائف ہیں وہ تاریخی قصے حدیث شریف کے سبب ان کیا بیان کیا جائے. تم لوگ گمراہ ہو اس لیے جب ادھر ادھر کے قصے سنتے ہو تو تمہیں بہت مزہ آتا ہے, اور جن کی باتیں ہدایت ہیں ہر نقطہ اس کا ہدایت و نور ہے اس کی بات سنتے ہو تو ادھر ادھر جھانکتے ہو. اسی لیے میں سمجھتا ہوں تم گمراہ ہو اور تم کو کچھ نہیں آتا. تم سب پر توبہ واجب ہے, تجدید ایمان کرو, اپنی حفاظت کرو. ایمان سب سے عظیم شان چیز ہے. اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو اتنی بڑی بے علمی سے تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا. غیر نبی کی بات پر مزہ آئے اور نبی کی بات پر انسان کو کوئی مزہ نہ آئے, یہ اس کے دل کے ظلمانی ہو جانے کی طریقہ. اور میں شکر کرتا ہوں حضرت شیخ قصے سناتے ہیں, میں ان کو اور ان کے قصے کو چھوڑ دیتا ہوں. میں تو تقریر نقل کرتا تھا یہاں ترجمے کی غلط یہ ہے, فلاں کا قول یہ ہے, فلاں کا قول. اور جب میں پیچھے ہو جاتا اور حضرت کئی میل آگے چلے جاتے تو میں حضرت کو پین لگا دیتا, حضرت فلاں قصہ کیا ہے. جب ایک دو چار چھ بار ہو گئے فرما ہاں مجھے قصے میں لگا تو اپنی تقریر پوری کر. پھر بھی میں بولتا ہی نہیں تھا, میں لکھے جاتا تھا اور تھا میں نہیں کچھوا سمجھے, گھوڑا چھاپ نہیں تھا کچھوا چھاپ تھا. آہستہ آہستہ لکھتا اور چلتا تھا, میرا قلم تیز نہیں چلتا تھا, بس جیسا میں ویسے ہی میرا لکھوں. چلیے اب آپ لوگ کہتے ہوں گے ہمیں اتنا سخت کلمہ کہہ دیا, بتاؤ بے دلیل میں نے کہا کہ آپ لوگ کس سے سن کر کے تو بڑے تعجب سے سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں اور نبی کی باتوں میں توجہ نہیں دیتے. کوئی ادھر جھانکتا ہے کوئی ادھر تاکتا ہے, کیا میں کہوں, خود ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. فارغ ہو کے جاؤ کر دیکھو گے کیا کمایا اور کیا لائے. خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ گئے. اسی لیے حدیث شریف کے فن کا احترام والے, یہی ایک سال ہے جو انسان کے سعادت اور شقاوت کا فیصلہ کراتا ہے. جو آدمی یہاں ادب سے رہتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے، اور جو بے ادبی لاوبالی فن کے ساتھ رہتا ہے وہ بہت کچھ حسب عمل کھو کر چلا جاتا ہے. اگر اللہ کے یہاں سعادت منظور ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، تو پھر ماضی پر نظر آتی ہے، پھر افسوس ہوتا ہے ہم نے یہ کیوں کیا ہے. بیٹھ کر باتیں بنانے کی میری عادت نہیں تھی، ایک رات بات جب سوچ لیتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، توبہ کرتا ہوں. باتیں بنانا حدیث کے ساتھ میرا مزاج نہیں، لیکن اس مقدر دوستی تو ہوتی ہے بات کرنے کی، بات ہوں تو بات انفو بات سمجھے. بس اور آپ خدا کی اللہ معاف فرما دے اپنی کرم سے، میں نے بہت بڑی ہوں، ایک آدھ کوئی نتیجہ بلکہ برا نتیجہ. چلیے کیسے آپ لوگ سبق میں ادھر ادھر تاکتے ہیں، ان کو ان کو دیکھتے ہیں، شرم کیوں نہیں آتی؟ بات یہ ہے نبی کی حدیث کے قدر اور نہ شرم نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے. موت آ جائے آدمی یہ پسند کرے گا، لیکن حدیث سے اعراض ہو. آپ لوگ داخلے کے وقت اتنی عاجزیاں کرتے ہیں، اس قدر پاؤں میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی حد نہیں. جب داخلہ مکمل ہو جاتا ہے فکل سے اعراض ہو، کتے کی دم کی طرح اسی طرح ٹیڑھ ہو جاتے ہیں. کسی زمانے میں اس مدرسے میں بھی ایک دستور تھا، جو شیطان لڑکا ہوتا تو استاد اس کے بارے میں لکھ دیتا تھا اس کا اخراج کیا جائے، پھر وہ نکال دیا جاتا تھا. میں نے خود نکالا، چلیے باتیں نہیں. جب بہت آوارہ آدمی ہو جاتا ہے تو آدمی مجبور ہو، میں کہہ دیا کہ میرے سبق میں بتاؤ. نارن صاحب کو مداخل کرتے ہیں، کہیں پھر تحقیق شروع ہوئی، معلوم ہے تو پکا آوارہ ہے. جیسے اس کونے پہ بیٹھنے والے شیاطین ہیں، ادھر اس کونے پہ بیٹھنے والے شیاطین ہیں، پھر نکال دیا مدد سے والے بات کے لیے کوئی گنجائش. میں یقین ہو گیا تھا قدیم انتظامیہ کو کہ یونس ویسے نہیں بولتا، بہت کچھ دیکھ کے پھر بول دیتا ہے. اب آوارگیوں کا دور ہے، انقلابات کا زمانہ ہے، جیسے چاہیں کریں، نتیجہ آگے جا کے کریں. کوئی یہیں بھر دیتا ہے، کوئی آگے بھر دیتا ہے. شریف سے بے اعتنائی، اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا کیا تھا، فاقے کیے کئی کئی دن کا فاقہ، لیکن ہیں کہ مست. مصر میں تین حفاظ جاتے ہیں، راستے میں مچھلی ملتی ہے، واپسی پہ قریب کے لا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن مقابلے میں لگ گئے. دوسرے محدث کے ہاں کا وقت ہو گیا، وہاں چلے گئے، آئے پھر مقابلے میں لگ گئے، تھک گئے سو گئے، پھر اٹھے تو پھر چل دیے. تین دن تک مچھلی کچی پڑی رہی، کہتے ہیں پھر ہم نے کچی ہی کھا لی. یہ تھے یہ لوگ. اب تم لوگ اپنے آپ کو دیکھو، سچ بتاؤ، تم اپنے دل سے پوچھو تم حرام خور ہو کہ نہیں. مدرسے کی روٹی جو کھاتے ہو وہ کس وجہ سے کھاتے ہو؟ چندہ کیوں آتا ہے؟ قوم کیوں دیتی ہے؟ پڑھنے کے لیے دیتی ہے. اور جب یہی شرط ہے تو شرط موتی کے خلاف اگر کھاؤ گے حرام کھاؤ گے. آسان نہیں ہے بھائی، بات بڑی کڑوی، لیکن حق ہے، حق ہے، حق حق تو کڑوا ہی لگتا ہے. اور یہ بات نہیں کہ معاف ہو جائے گا، اگر صحیح توبہ نہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے. کہ صحیح توبہ کیا؟ اپنی ماضی پر پچھتاؤ، آئندہ کے لیے عزم کرو ایسا نہیں کرو. اور اگر یہاں آوارگی کر کے کر گئے تو پھر صحیح توبہ یہ ہے جو مدرسے کو کھایا مدرسے کو واپس کرو، پھر صحیح توبہ کرو. سلی وقال ابن عباس الحامل في الامر الى الاول الى الحياه وقال ويانا موسى انت انتهى وقصه السفينه حيث تنتهي متى انتهى قیامت کا منتہا کیا ہے یعنی وہ آخری وقت کون سا ہے جب قیامت واقع ہوگی چلیے کہ بچوں میں بہت باتیں کڑوی کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی کسی سے عداوت میری طبیعت عداوت کی متحمل نہیں دل میں بغض نہیں رکھتا سازش نہیں کرتا کسی کے خلاف غلط بات نہیں لیکن جب بات کہنی اپنی کو بھی کرتا رہتا ہوں چلیے آدمی کو کیا ضرر ہو گیا تو اپنا کھاتا ہے ضرر یہ ہوگا اگر یہ حدیث میں بے اعتنائی کرے گا اس کو ایک فن سے کچھ نہیں ملے گا یہ ہوگا مقصد جو فن سے بے اعتنائی کرتا ہے فن سے محروم اور اگر مدرسے کا کھا کے کرتا ہے تو حرام کھاتا ہے اس حرام کی سزا پائے گا اور اس کے بچنے کے لیے یہی شکل ہے توبہ کرو ابھی کفارہ ہو جائے گا اور اب نہیں کرو گے فارغ ہو کے کرو گے تو مدرسے کا کھایا ہو واپس کرنا واجب ہوگا ورنہ یہ بال ہمیشہ کے لیے رہے گا ان کا اللہ اس پر معاف کرے گا المطهرون اختلاف اس مس سے کیا مراد اس مس سے مراد بعض کہتے ہیں لذت پانا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اس بھی کو لذت آئے گی جن کے دل اوپر شرک کی نجاست سے پاک ہو گئے اور بعض کہتے ہیں مس سے ظاہری مس مراد ہے اس صورت میں آئے کہ مسئلہ خلافیہ پر دلالت کرتی ہوئی قرآن کریم کو بغیر طہارت کے چھونا نہ جائز ہے یہی حضرات میں اربا جمہور مسئلہ داؤد ظاہری اور ابن حزم فرماتے ہیں کہ بلا طہارت کے مس جائے محدث ہو ہار آگے فرماتے ہیں ہارا مثل قولہ فالمدبرات امرا یعنی لا یمسھا الا المطهرون فالمدبرات امرا کے مثل آگے مماثلت کی شرح جعل الملائکۃ والصحف مطہرا لان الصحف یقع علیہ التطہیر فجعل التطہیر وجہ مماثلت یہ ہے کہ جو معمول کی صفت ہے وہ حامل کے لیے ثابت کر دی گئی تطہیر صحف کی صفت ہے جو معمول ہے وہ ملائکہ کے لیے ثابت کر دی گئی جو حامل ہے جیسے تدبیر صفت ہے راکبین کی اور وہ ثابت کر دی گئی مرکوبین کے لیے مرکوبات کے لیے یہی تقریر ثواب اور یہ جو ہمارے ہندی نسخوں میں واقع والے انصوف لا یقع علیہ التطہیر یہ غلط ہے اور اس کے غلط ہونے کی دلیل فجعل التطہیر لمن حملها جب صحف میں تطہیر ہے ہی نہیں تو اس کی وجہ سے اس کے حاملین کے لیے تطہیر کیسے ثابت ہو سکتا معلوم ہوا کہ لفظ لا غلط ہے یہ بات ذہن نشین رکھیں اگر یہ بات آپ کو یاد رہے گی تو انشاءاللہ تعالی بعض بڑی مشہور تقاریر اور کتابوں میں جب اس کے خلاف لکھا دیکھیں گے تب سمجھ. چلیے سفر کو سے منا تو واحد و صاحب سفر کو اصلاح تو بینا ہو جو الی منا تو اذا نزلت وحی اللہ اور رات دی فرشتوں کو سافر اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ اسلام کا اصلاح کا کام دیتے ہیں. چلیے ملائکہ کی حیثیت سفیر کی ہے, سفیر کا مقصد اصلاح ہوتا ہے اور آج کل سفیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کی بات منوائے اور اس کی سیاست کی حفاظت کرے. پہلے سفیر ہوتا تھا اقوام میں ہو جانے والے اختلافات کو دور کرنے کے لیے, فسادات کے اصلاح کے لیے. اب سفیر اور کام کے لیے ہوتا. چلی وقال غیر تصدا پانی بغیر پیشاب کیا گیا بہت ہی درد ہے بیٹھا رہا اس وقت پتا نہیں چلا کہ پیشاب بڈھا آدمی بڈھا بڈھے کی عقل بھی بڈھی ہوتی ہے بڈھے کی سوچ بھی بڈھی ہوتی ہے. یہ سمجھا کہ پیشاب نہیں آئے گا پیشاب کہرا میں آ رہا ہوں میں اس سے کہہ رہا ہوں بھائی رک جا کہ کب تک رکوں تھک گیا. چلیے اس کو پڑھ پہلے جو جس پر میں تصدا تغافل عنہ اسی طرح یہ تفسیر یہاں پر واقع ہوئی ہے. ابو ذر کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ تو طلحہ کی تفسیر ہے اور تصدا کی تفسیر رفع راس ہوئی ہے. ایسا لگتا تصدا کی تو تفسیر ثابت ہو گئی اور تغافل کا مفسر ثابت ہو گیا. ابو عبیدہ فرماتے ہیں فان تلح تصدا تتعرض له تلح تغافل عنہ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو بتایا گیا وہی سوال. چلیے شدت یہ قطرہ کی تفسیر ہے اور بعضوں نے قطرہ کی تفسیر سواد ظلمت کی. چلو یہ دوسری تفسیر صحیح ہے. چلیے سورت کے الفاظ مشکلات کی تفسیر کر رہے ہیں. سجرت ذہب ماوا سجرت کے دو معنی بیان کیے اول ذہب ماوا اور ثانی افضا بعضها الى بعض سمندروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا. چلیے وقال مجاہد المصدر المملوء وقال غير سجرت هي بعضها الى بعض فصارت بحر واحد وكنت تقنص في مجراها وكنت تقنص في مجراها كنت بنجر تقنص تستطير كما تقنص الزباء جوار خنس خنس جمع ہے خانس کی خانس جو چلتے چلتے پیچھے کو لوٹ جائے. خنس جمع ہے کانس کی کانس جو مستطر ہو جائے چھپ جائے. یہ سات ستارے ہیں زحل ساتویں آسمان پر، مشتری چھٹے پر، پانچویں پر، زہرہ تیسرے پر، دوسرے پر. یہ پہلے آگے چلتی پھر الٹے پیچھے چلتی اور پھر چھپ جاتی، اور چوتھے آسمان پر شمس ہے اور پہلے پر قمر. ہمارے استاد علامہ حضرت مولانا صلی اللہ صاحب نور اللہ عمر قدر و رفع درجتہ نے ساتوں آسمانوں اور ان کے ان ستاروں کو یاد رکھنے کے لیے ایک شعر کہا، حق تک کرے فلک پہ زحل مشتری کے بعد، مریخ و شمس زہرہ عطارد قمر بھی ہے. تنفس ارتفع النهار والذليل والمضطر والذليل يدوسه اذا تنفس، اور سن جب سانس لے یعنی دن اٹھنے لگے چلی. والذليل والمضطر یہاں دو قراءتیں غنی غائے مشاللہ سے اس کے معنی متهم، اور غنی غاد معجمہ سے اس کے معنی ہے بخیر. وما هو على الغیب بغنی، نہ وہ غیب پر متہم ہے کہ کوئی بات چھپا لیں، اور نہ بخیل ہے کہ کوئی بات بیان سے روک لیں. حاصل دونوں کا ہی چلی. ہر ایک اپنی جو ہے نظیر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. چلیے کتنا سخت کہا، سوچو سچ کہا ہے تو بہت. میں پورے سال آوازگی دیکھتا رہا، مجھے تعجب ہے مدرسے کے ناظم نے کیوں نہیں ٹوکا، مدرسے کے صدر مدرس نے کیوں نہیں ٹوکا. یہ لوگ ہیں اصولی طور پر ٹوکنے کے حقدار. ٹوکنا واجب ہے، سکوت کرنا مداہنت ہے، لیکن روز روز کیا ٹوک. سال بھر سے دیکھ رہا تھا آج کو کر. چلیے کوئی معذور بیمار ہو تو میں اس کو تو خود چشم پوشی کرتا ہوں، جیسے بات سونے کے مریض میں. میں سمجھتا ہوں یہ تو ہیں ہی کتے، کہ کتا کہتے ہیں ان ومومن گل الگ کے لوگ کہتے ہیں کتے سے زیادہ سونے والا. جب دیکھو کتا نام نام کرتا رہتا ہے تو جیسے بات ہوتے ہیں کتا صفت ادھر ایک بیٹھتا ہے، وہاں ایک تو بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں، ان کو میں کیا کروں. جب کوئی انسانیت ہی سے نکل گیا تو کیا سمجھا. لیکن اس قرآن میں شریف یہ سب آفت ہے بھائی، بدنیتیاں ہیں یہ سب. آپ لوگ پڑھنے نہیں آئے، آپ لوگ آتے ہیں سند لینے. کوئی سعودیہ جانے کی فکر میں ہے، کوئی کون سی جگہ ہے وہ، ارے ادھر جاتے ہیں کہاں، بس مجھے نہیں معلوم. بہرحال کہیں باہر جانے کا ہے کچھ، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی فارن جاتا ہے. فارن کی فارن کیا لفظ ہے، گجراتی زیادہ جانتے ہیں فارن. ہاں ہاں بتائی کا شرمانے کی بات ہے تو آپ سے میں ایک لفظ حاصل کروں گا، سیکھوں گا. چلیے چلیے بچے پڑھ میں باتیں ہیں، لیکن مقصود تخلیق کسی کی تنقید نہیں ہے، حق ہے. اگر ایک ہوتا تو تنہا بلا کے کہہ دیتا، یہ تو آوا کا آوا خراب ہے، کس کس کو جو ہے بلاؤں گا. بس اس لیے ایک عمومی بات کرتا کہ عادل کو کیوں ٹھوس دیے، اس کو تو ٹھوسنا ضروری ہے. اگر دیکھیے گا ایسے گردن نیچے کر لیتے ہیں جیسے مالک ایک بچہ میرے یہاں آتا ہے بہت شرارت تھی. تو دن میں ایک لڑک مہمان آیا, میں نے کہا بھائی دیکھ اس میں صوفی سب سے بڑا کون. تو وہ صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے گردن جھکائے, میں کو تو سب سے بڑا فراڈیا شیطان ہے یہ سارا. گردن کیوں جھکاتا ہے؟ سوچتا کروں کیا. جیسے ہمارا بھتیجا تھا چھوٹا سا, تو اس کا نام رکھا تھا میں نے بنگالی. تو اس کا بابا زندہ تھا, میں نے کرے وہ بنگالی کہاں. تو وہ کہ اندر کہنے لگا بلا ہوا تھی تو جائے تو چاہیے نا. تو کہتا ہے میں سن لیا چھوٹے بچے کی باتیں لگی ہو. اس کو کسی نے وہ گھڑی خریدی, تو اندھی گھڑی ہوتی ہے جو چلتی نہیں 5 روپے کی. آپ نے توڑ لی, پھر گیا اپنے ماموں کے یہاں کہ مامو یہ تو میری گھڑی ٹھیک کر دو. تو مامو بھی چوکس تھا, کہنے لگا 5 روپے بنوائے لا جا اپنی گھڑی. وہ 5 روپے کی آتی تھی, وہ بنتی تھوڑے روز ٹوٹ چکی تھی. تو اپنے بابا سے کہا کہ 5 روپے دے دو. پھر کیا کرے گا کہ ماموں کہہ رہے ہیں گھڑی بنانے میں 5 روپے لگیں گے. بابا سمجھ گئے کہ پھر لینا. اگلے دن پھر پہنچا, پھر بابا نے کہا پھر لینا. تیسرے دن پھر پہنچا, بابا نے کہا جاتا ہے کہ نہیں. مکموں کر کے چل دیا, نہ گھڑی بنی نہ بنوائی دینی پڑی. قصہ تمام ہو گیا. اس سے ایک بات سمجھنے کہ ماں باپ کے ڈانٹنے کی شکل کرو, ماں باپ کی ڈانٹ اور تھی. وہ باپ میرے اندر نہیں گئی, میں کوئی باپ ہوں. میرا ڈانٹنا تو ضابطے کا, قانون کا, رسول کا, سب میرے ہاتھ میں پڑا تھا. لے چلیے عرص کے ابھی تمہارا بیان کیے لفظ احساس کے دو معنی آتے ہیں یہ ازداد میں سے ادر و اقبل. چلو سب بچوں تمہارا قصور, تم نے اپنے چھوٹے استاد کی قدر نہیں کی. اگر ان کے یہاں در سے رہتے, ان کی ڈانٹ مار سے رہتے تو تم آراستہ یہاں پہنچ کے تم کو بہت سی باتیں آتی. تم آوارہ جا رہے ہو, سوچ بھی کر بھی تو باقی جن سے تم. مولانا عبد الرحمان کامل پوری یہاں کے ایک بزرگ استاد, جب وہ حضروں سے چلے ہیں کامل پور سے, تو سب استادوں سے ملتے ہیں. ان کے ایک ابتدائی استاد تھے, ان کے یہاں گئے ملاقات میں. یہاں پہنچے داخلہ ہو گئے تو حضرت بہت ذہین تھی, لیکن فرماتے تھے کتابیں سمجھ میں نہیں. سوچا کیا بات, سمجھ میں یہ آیا استاد کا دل رہا کسی میں بغیر ملے آ. یہاں سے خط لکھا کہ حضرت میں ملنے کے لیے حاضر ہوا تھا, لیکن حضرت موجود نہیں تھے. حضرت یہاں غریبی تھا اس لیے بغیر ملے آ گیا. میری کوتاہی سے درگزر کا ہاں میں نے بھی تو یہ سوچا کہ تم نے مجھ کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا ملاقات میں. یہ بس سب کتابیں ہاں بھائی, یہ چھوٹے استاد, لیکن ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا, ملاقات نہیں کی. بس یہ خیال آیا کہ ان کا دل سیاہ ہو گیا, ظلمانی ہو گیا, کچھ سمجھتے ہی نہیں. اور جب حضرت کا وہاں سے خط آیا اسی طرح, یہ نہ سمجھو کہ کوئی آدمی اپنی ذہن سے سمجھ لے گا. جن سے آپ پڑھ کے ابتدا میں آئے ان کی بھی خوشامد چاہیے، ان کو بھی راضی کرنا چاہیے، اور جو وہاں آوارگی کی، تکبر کیا، ان سے لڑے، ان کی بھی غیبتیں کی، ان سب کی معافی تصریح سے مانگو کہ ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، معاف کرو. بہت سے طلبہ میں بڑا عیب ہوتا ہے، صحبت برا بنا دیتی ہے. اگر آپ لوگ اپنے استادوں کا ادب کرتے ہو، اسی خالی حال معلوم نہیں کیا کیا لے کے آپ استاد کوئی دشمنی کرتا ہے. کیسے استاد تعلیم کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اخلاق دیتا ہے، علم دیتا ہے. بہت دیکھا ہے طلبہ آخر سال میں سمجھ جاتی ہے، روز روز تو نہیں کہتا، کبھی کہتا ہوں، لیکن بہرحال طلبہ انسانی تمہیں سمجھ جاتے ہیں کہ کوتاہیاں. تم بتاؤ کیا فائدہ ہے اس میں، تمہارا تو کچھ فائدہ. تم کو چاہیے اپنے علاقے میں جاؤ، اپنے چھوٹوں کو سمجھاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنے آل اولاد جموں کو سمجھاؤ، استاذ کا ادب کرو، ان کے ڈانٹ مار کو برداشت کرو، اس سے تمہارا فائدہ. یہ تو ہمارے بچپن کا قصہ ہے. وہ بچے نے کوئی غلطی کی بے شعور، کے بابا کہتا ہے جا کے، حافظ جی لڑکوا سے غلطی ہو گئی، ہم او کی طرح سے معافی مانگ. یہ ہماری طرف کی زبان ہے کہ بچے سے غلطی ہو گئی، ہم اس کی طرف سے چلیے. مجھے تو ماسٹر صاحب نے دادا کی موجودگی مارا تھا، مارا زور سے، موٹا تھا، لٹھا، میں سمجھ گیا بڈھے نے پٹوایا ہے، بائی کاٹ. گھر پہنچا، ختم، ملاقات بند. اتنا بڑا تھا جب، اور ایک دم دیکھتا کہ وہ جا رہا ختم، ادھر سے رستہ بدل دیا. اگلے دن اتفاق سے بارہ دادا تھے اور میں چھوٹا سا تھا، وہی مل گیا. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی آ جائیں گے. کہنے لگے تم بولتے کہ نانی، تو میں نے کہا ہوں پٹوائے بھی ہوں. تو دادا نے کہا نہیں، تو میں نے کہا ہوں. تو کہنے لگے قسم سے اب یقین تو ہو گیا کہ انہوں نے پٹوایا. پھر یہ بھی نہ سمجھ میں آیا ماشتہ نے پیٹا کیوں. اندازہ یہی ہے کہ گنتی گناتے ہوئے میں جھوم رہا تھا. ماشتہ کو یہ برا لگا کہ یہ دادا کو دیکھتے اترا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رشتے دار تھے، ہمارے پوپا کے بڑے بھائی تھے ماشتہ، اور دادا اسی چرپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے جس پہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے. تو میں تو سمجھا کہ دادا نے پٹوایا، لیکن دادا کو کوئی اشکال نہیں ہوا کہ اس کو کیوں مارا. تو ہمارے بچوں گاؤں میں لوگ خوش ہوتے تھے جب بچوں کو مارتا تھا استاد، تو خوش ہوتے تھے یہ ٹھیک ہے. وہ عورتیں کہتی تھی لڑکوا پر نظر ہے، تب ہے تو مارا دن ماسٹر سارے. جمال الدین تھا تو اس کی وعدہ کرنی، ماسٹر صاحب ہمارے لڑکوا کا نانی پڑھتے. تو میں چھوٹا سا وہی تھا، میں کہا تو ہرا لڑکوا نانی پڑھتے تب کہتا تو سورہ ماسٹر صاحب کا ہے. اب وہ اور چپ چلیے. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کیسی کیسی باتیں کر، یہی باتیں ہیں بچے، یہی ساری تہذیب ہے کہ کسی کو مت مارو. البتہ ایسا مارنا جیسے گجرات کے بعد مقنی مارتے ہیں حرام. غصہ نکالنے کے لیے پیٹے چلے جا رہے ہیں، ایک چھڑی ٹوٹ گئی دوسری ٹوٹ گئی، ایسا کرنا حرام. مارا جاتا ہے تنبیہ کے لیے کہ آپ نے بھی تو مارا تھا 50-60 جوتے، میں نے تو اس لیے مارا تھا، میں کہا تھا آپ یہاں سے چلے، میں آپ کو اور وہ صاحب نے کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے. میں نے کہا چلے سن بجاتے جوتے، وہ بھاگا بھوت. بس بہت پیٹا تھا، جب غصہ اتر گیا تھا بیچارے کو، میں نے کہا پھر واہ اس کو پلاؤ دے کے کھلا اور اس کو اس کی لگا یہ کر وہ کر. جب زہر بعد وہ آیا میں نے کہا تجھے نیند آئی تو ہنسنے لگا بےچارا. یہی ہوتا ہے بچہ جب شاگرد برداشت کرتا ہے تو استاد کے دل میں قدر پیدا ہوتی ہے کہ استاد بھی تعلق رکھتا ہے. آج مارتا کل تعلق رکھتا ہے. یہاں پر دو قراءتیں ہیں, فعدل بالتخفیف اور فعدل بالتشدید. امام بخاری کہتے ہیں قراءت تشدید کے معنی ہے معتدل الخلق بنایا, یعنی سارے اعلی متناسب رکھے, اور تخفیف کے معنی ہے فی یہ صورت انشاء جس صورت میں چاہ پھیر دیا اچھی ہے. لیکن قراءت مخففہ کے معنی بھی معتدل الخلق پاتے ہیں. چلیے ومن خفف يعني في اي صوره انشاء اما احسن واما قبيح وطويل قصير وبالاسناد جابر بن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للمخففين. وقال مجاهد رعان سبت الخطايا رعان سبت الخطايا. يا ابن تشريف لنا يا رسول الله. سے پیرا بچوں میں مجھے کچھ کھلاؤ کھلاؤ. اتنے نالائق کسی نے نہ کچھ کھلایا نہ کھلا کہ کیا کھاتے پیتے. میرے بھی نہیں سمجھ میں آتا, اس لیے بچے بھی نہیں کچھ کھلاتے. وہ دس روپے کا بسکٹ آتا وہ میں نے کہہ دیا بھی اتنا مہنگا بسکٹ نہیں کھاؤں. میں تو پاپا کھاتا ہوں, بس اپنا سستا کام کر لیتا ہوں. اب ایک صاحب نے تروئی پکائی چھ روپے میں, ایک وقت میں میں چھ روپے کی توری کھاؤں گا. واہ بھائی واہ, اتنی مہنگا کام کروں. میں تو کبھی یہ سب کام کرتے ہی بس کپڑا تو میں ذرا اچھا پہننا چاہتا ہوں کہ مجھ کو وہی اچھا لگتا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو جس کو وہ پہن لیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں اپنا ایسے ہی. اور ابا کا مذہب تھا کپڑا پہنوں بالکل جو بدن کو ٹھانکے رہے, کھانا اچھا کھاؤ. اسی لیے روز گوشت پکواتے تھے, روز کھاتے تھے. بابا بیٹے چھوٹا بھائی اور ابا بس گوشت کی گوشت. وہاں آنا پکن تو صوفین بس بس بس بس, اور ارہر کی دال کھاتا تھا بس. ویسے چھوٹا آدمی تھا تو گوشت تو ہے پسند, لیکن چھوٹے والا پسند ہے, بڑا والا نہیں پسند. مرغا کھانا اچھا لگتا ہے, چڑیا کا گوشت اچھا لگتا ہے. میں نے مزہ کی میں یوں صاحب سے پوچھا کہ یہ مرغا کا گوشت مجھے موافق آتا ہے اور گائے دائے کا بھینس بھینس کا نہیں آتا. دال کی یہ لطیف ہوتا ہے اس لیے اس کی طبیعت قبول کر. یہی سب اب ہفتے بچے کچھ اچھا بغیر کھائے زندہ رہتا تو میں یہی پسند کرتا ہوں. تو کھانا ہی اب اچھا لگتا, جب تم نہیں اچھے لگتے تو کھانا کیا اچھا لگا. اگر بھونگل شاہ بیٹھے کہ کون بھی بستی والا بھونگل بھاگل بھاگلو بھاگل تن کرو مہاگل پر رجو جو بھونگل. چلیے جیسے آپ میں گولم گول ایسی ٹوپی بھی عجائب آپ پہن لگتی ہے. اور یہ صحیح کہتا ہے میرا آپ نے تذکرہ کیا, تو پاگل بھینسا تیرا کیا تذکرہ کر, تو کوئی آدمی ہے. چلیے دیکھیے اگر سور میں آپ جگا دیجیے پر چلیں آپ سیارت بھی کر لیں گے آپ کی سب لوگ. اچھا ہے اس بہانے چل چلی. رام سب درست اللہ بلان آیا ان کے دنوں پر زنگ لگ گئے سبت الخطا خطا کا میل کچل چل حدیث شریف میں ہے اذا اذنب الابد نقط فی قلبه نقطة سوداء فإن تاب واستغفر سقط وإن عاد نقط فيه نقطة أخرى حتى يعلو قلبه فذلك الرام الذي قال الله كلا بل أنا على قلوبهم أقانيس رواه الترمذي بنحو ذلك گناہوں سے دل پر دھبا لگ جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے تاکہ پورے دل کو ڈھانک لے بس فضل الہی بھی ہو تو ہوا کر کاٹ کر دھو دیتا ہے ورنہ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. آدمی کو اسی لیے فوراً توبہ کرنا چاہیے کوئی بھی گناہ فوراً اسی وقت. چلیے پہلے بھی آپ نے جوزا پڑھا تھا اب بھی پڑھ رہے ہیں عجائے بات ہیں آپ. چلیے متفق جو آدمی پوری طرح تول نہ تولے. چلیے انصاف نے اس میں ہے مختصر سا حضرت حذیفہ کی حدیث میں تھی مسلم کے نیچے موارد ہے پسینہ بازوں کے ٹخنی تک ہوگا بازوں کے گھٹنے تک اور بازوں کے کمر تک اور بازوں میں جنہوں میں جانا اور مغیرہ ابن شعبہ کی روایت میں مستدرک حاکم اور بھی درجات آئے. اس عالم کا معاملہ اس عالم سے الگ ہوگا وہ اعمال کی بنیادوں پر قائم ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آسان. دو آدمی ایک ساتھ ایک جگہ لیتے ہوتے ہیں کہ بہت ہی عمدہ خواب دیکھتا ہے مسرور ہوتا ہے اور دوسرا غم کی پریشانی کے خوابات دیکھتا ہے وہ غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے. تو دیکھنے میں تو دونوں یکساں ہیں ایک جگہ لیکن حال دونوں